رشوت کا درست تلفظ کیا ہے؟ فتح الباری جلد پنجم صفحہ 539 پر اس کے تین تلفظ بیان ہوئے ہیں. رشوت، رشوت اور رشوت، تینوں درست. اردو میں عام طور پہ رشوت بولتے ہیں اور گجراتی میں رشوت بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.